Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za niewiążące uznanie zarzuty prokuratury były wiceminister sprawiedliwości zarządów PiS Michał Woś. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień w związku z zakupem Pegasusa. Charakter państwowy będą miały pogrzeby strażaków, którzy zginęli w pożarze kamienicy w Poznaniu. Członkowie Rady NATO-Ukraina spotykają się jutro w Brukseli. Były wiceminister sprawiedliwości zarządów PiS Michał Woś uznał zarzuty, jakie usłyszał w prokuraturze krajowej, za niewiążące. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień przy podpisaniu zgody na przekazanie CBA 25 milionów złotych na zakup Pegasusa. Grozi mu do 10 lat więzienia. Michał Woś po zakończeniu przesłuchania mówił, że nie uznaje prokuratorów powołanych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i poinformował, że złożył obszerne oświadczenia w sprawie. Były bardzo obszerne moje stanowisko, ponad 20 stron, w którym wykazałem jednoznacznie, że przyjęta interpretacja prawa, przyjęta przez prokuraturę, nie może być podstawą prawną do jakichkolwiek zarzutów, zarówno z 231, jak i innych. A te epatowanie opinii publicznej, no to jest wyłącznie na cele polityczne, użytku politycznego, którego się cieszy Donald Tusk. Michał Woś dodał, że wykazał również w oświadczeniu, że działał zgodnie z prawem, przekazując pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister nie podpisał natomiast protokołu przesłuchania. Jako środek zapobiegawczy zastosowano wobec niego dozór policyjny. Pogrzeb strażaków, którzy zginęli w pożarze kamienicy w Poznaniu, będą miały charakter państwowy. Ostatnie pożegnania odbędą się jeszcze w tym tygodniu. Szczegóły ma Michał Jędrkowiak. Pogrzeb ogniomistrza Łukasza Włodarczyka odbędzie się w czwartek w Tuchorzy pod Wolsztynem w Wielkopolsce. Strażak osierocił dwójkę małych dzieci. Dzień później w Poznaniu pożegnany zostanie ogniomistrz Patryk Michalski. Pogrzeby będą miały charakter państwowy. Mówi wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk i pytana o ogłoszenie żałoby dodała, że jest po rozmowach z prezydentem Poznania. Żebyśmy w jakąś formę tutaj takiego większego uhonorowania w trakcie tych dni pogrzebowych tutaj mogli razem z taką formą jakąś wyjść. W pożarze i wybuchu rannych zostało 14 osób, z których 11 to strażacy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Gliwiccy ortopedzi po raz pierwszy przeszczepili fragment kości pacjentowi po urazie, w wyniku którego stracił dużą część kości ramiennej. Wielogodzinny zabieg przeprowadził zespół specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu ze szpitala numer 4 w Gliwicach. 70-letni pacjent zyskał szansę na powrót do pełnej sprawności. Daje to szansę choremu na uzyskanie stabilnej kości ramiennej i odzyskanie funkcji kończyny. Najtrudniejszą częścią zabiegu było wypreparowanie w bliźnie, wewnątrz ramienia, pozostałości kości oraz naczyń. Dalsze etapy, takie jak pobranie kości strzałkowej i podłączenie naczyń, też były wymagające, ale to było w porównaniu do pierwszego etapu znacznie łatwiejsza część. Mówił Tadeusz Bilnicki z gliwickiego szpitala. Teraz lekarze będą czekać, aż przeszczep się przyjmie, a później mężczyznę czeka długa rehabilitacja i możliwe dalsze rekonstrukcje kończyny. Zabieg otwiera dla pacjentów drogę do leczenia po wypadkach, które doprowadziły do utraty fragmentów kości. W Brukseli spotkają się jutro członkowie Rady NATO Ukraina. O jej zwołaniu zdecydował sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg, odpowiadając na prośbę Kijowa. O szczegółach Beata Płomecka. Spotkanie odbędzie się po ostatnich falach zmasowanych rosyjskich ataków na cywilów i infrastrukturę na Ukrainie, podkreśliła rzeczniczka NATO Farah Daklalach. Z ambasadorami państw sojuszu ma połączyć się zdalnie minister obrony Ukrainy i poinformować o sytuacji na polu bitwy oraz priorytetowych potrzebach. Rzeczniczka sojuszu napisała w krótkim oświadczeniu, że kraje natowskie już przekazały Ukrainie znaczące wsparcie w postaci systemów obrony powietrznej i zobowiązały się do dalszego wzmacniania obrony Ukrainy. W wyniku ostatnich rosyjskich ostrzałów wczoraj w polską przestrzeń powietrzną wleciał od strony ukraińskiej dron. Kwatera główna NATO potępiła Rosję za te ataki, a jej zachowanie nazwała nieodpowiedzialnym i niebezpiecznym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd Tajwanu oszacował, że Chiny wydały w zeszłym roku około 15 miliardów dolarów na ćwiczenia wojskowe w regionie Indo-Pacyfiku. To 7% budżetu obronnego państwa środka, donoszą media. Tajwańskie Ministerstwo Obrony opracowało raport w maju na podstawie podstawie danych służb nadzoru i wywiadowczych dotyczących chińskiej aktywności wojskowej. W raportach wzięto pod uwagę chińskie misje morskie, a następnie oszacowano koszty paliwa i innych materiałów na godzinę operacji, a także konserwację, naprawy oraz pensje. Komunistyczne władze w Chinach nie uznają Tajwanu, który ma demokratycznie wybierany rząd, armię i własną walutę. Traktują go jako zbuntowaną prowincję i nie wykluczają przejęcia władzy siłą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pogodnie, tylko na południu więcej chmur i tam może przelotnie padać oraz grzmieć. W nocy od 11 stopni na Kaszubach do 19 na południu. W środę od 20 stopni nad morzem do 28 w centrum i 30 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Zamek Królewski i młode głowy łączą siły. Cześć, tu Martyna Wojciechowska, założycielka Fundacji Unaweza. Zapraszam Was 31 sierpnia na piknik królewski w ogrodach Zamku Królewskiego. Dowiedzcie się więcej o projekcie Młode Głowy i przyjdźcie, byśmy razem uczcili 40-lecie otwarcia zamku dla publiczności. Kiedyś wspólnie odbudowaliśmy zamek. Teraz odbudujmy zdrowie psychiczne młodych ludzi. Do zobaczenia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Agnieszka Owszańska. Mówimy dobry wieczór. A w dzisiejszym klubie Trójki porozmawiamy sobie, myślę, o bardzo ważnym temacie, ale też takim, który bardzo często umyka nam, w tym szczególe, o którym sobie dzisiaj opowiemy. Otóż porozmawiamy sobie o migracjach i migrantach, o pewnych wyzwaniach, które przed nami, i to nami jest bardzo ważne, które przed nami stoją. No i czy nam się to podoba, czy nie, będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Porozmawiamy sobie i o rozwiązaniach, bądź ich braku. A jest o czym rozmawiać, bo na bieżąco publikowane są dane Organizacji Narodów Zjednoczonych i do tego jeszcze bardzo dobrą robotę robi Bank Światowy. I te badania wskazują, że poza krajem swojego pochodzenia żyje już ponad 3,5% ludności na świecie. I może to nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, ale jeżeli pójdzie to w liczby, czyli jest to blisko 300 milionów, no to już trochę mogą się rozszerzyć nam oczy. Oczywiście większość z migrantów to migranci ekonomiczni, ale w obliczu tego, jak zmienia się w ogóle sytuacja na świecie, będą migranci zwiększać swoją liczbę. To znaczy to, że mamy zmiany klimatyczne, to, że mamy konflikty zbrojne, to, że bardzo wiele osób podlega prześladowaniom. No, te tendencje będą znacznie wzrastać, a my po prostu musimy się na to przygotować. No i dzisiaj postaramy się trochę opowiedzieć, może spojrzeć na świat tej mniejszości, czyli na świat osób, które no jednak muszą dokonać jakiegoś wyboru. Na przykład to jest taki wybór, czy żyć w bardzo trudnych warunkach, w stanie zagrożenia, czy na przykład opuścić swój dom w poszukiwaniu jakiegoś bezpiecznego kąta, lepszego świata. No i właśnie o tych ludziach sobie porozmawiamy. A w naszym trójkowym studio już dr Magdalena Nazimek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prawniczka, ekspertka do spraw rzecznictwa konsorcjum migracyjnego w latach 2022-2023. Prezeska Stowarzyszenia Nomada, ale też ekspertka z zakresu prawa migracyjnego i azylowego. Oraz Jarmiła Rybicka. Dobry wieczór także. Dobry wieczór. Socjolożka, aktywistka społeczna i założycielka Kuchni Konfliktu. Czym jest kuchnia konfliktu? O tym sobie dzisiaj na pewno porozmawiamy, ale myślę, że warto zacząć od uporządkowania pewnych pojęć. Pojęć, które w tym takim chaosie informacyjnym, w chaosie przekazów medialnych mogą się mylić, mogą nam się zlepiać. A jeżeli nam się coś myli i zlepia, to z reguły nam umyka gdzieś taka istota rzeczy. Zacznijmy od absolutnych podstaw. Czym są migracje i kim są migranci? Myślę, że najlepiej określić migrantów jako takie parasolowe pojęcie osób, które z jakiegoś powodu musiały zmienić miejsce, kraj swojego zamieszkania bądź pobytu. Więc w tej dużej grupie możemy mieć mniejsze grupy, które będziemy dzielić ze względu bardziej już na powód tego opuszczenia kraju, czy to była migracja wewnętrzna, zewnętrzna, czy przymusowa, czy właśnie tak jak wspomnieliśmy, bardziej z powodów ekonomicznych. I to jest szersze pojęcie, które zawiera w sobie również pojęcie uchodźców. Jakie najczęściej popełniane są błędy w tych definicjach, w myleniu właśnie tych pojęć? Myślę, że bardzo często osoby, które poszukują ochrony, czyli takie, które właśnie chcą wystąpić o status uchodźcy, są nazywane migrantami, a jeszcze gorzej nielegalnymi migrantami. To pojęcie jest absolutnie nie do zaakceptowania, ponieważ żaden człowiek nie jest nielegalny, ewentualnie migracja sama czynność może być nielegalna. Dodatkowo myślę, że bardzo ważnym rozróżnieniem będzie nazywanie osób uchodźczych osobami, które już dostały tą ochronę. Tak naprawdę, tak z prawnego punktu widzenia, osoby, które chcą wnioskować o status uchodźcy, są dopiero osobami, które poszukują tej ochrony, no ale prawnie jeszcze nie zostały do tej ochrony zakwalifikowane. Gdzie leży szkopuł? To znaczy, mylenie tych pojęć ma jakieś konsekwencje? Myślę, że tak, bo będziemy inaczej, albo powinniśmy inaczej traktować osoby, które migrują przymusowo, ponieważ one po prostu nie mają innego wyjścia. One to robią, bo muszą to zrobić, bo ich życie, zdrowie, bezpieczeństwo jest w kraju pochodzenia zagrożone i te osoby powinny być uprawnione do specjalnego traktowania, do ochrony, do wsparcia państwa, w którym się znalazły. Co nie zmienia faktu, że migranci, którzy do tej ochrony się nie kwalifikują, również na takie wsparcie w jakimś zakresie powinny liczyć, bo na tym polegają procesy integracyjne, o których myślę też będziemy jeszcze mówić. Myślę, że to jest kluczowe, żeby zaznaczyć, że też cudzoziemcowi nadaje się ten status uchodźcy tylko na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia właśnie z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej. I tutaj Magdo, wiem, że się ze mną zgodzisz, że takie ogólne zagrożenie w kraju, na przykład to, że w danym kraju jest wojna albo są bardzo trudna sytuacja ekonomiczna, to nie są wystarczające warunki, żeby taki status uchodźcy i ochronę międzynarodową w Polsce uzyskać. A wracając do mylenia tych definicji, to wydaje mi się, że często jest to zabieg polityczny, czyli właśnie umyślne nazywanie osób, które próbują się ubiegać o status uchodźcy, które doświadczyły prześladowań politycznych, mają udokumentowaną historię tych prześladowań, są nazywane przez polityków czy często w mediach migrantami, czy właśnie jeszcze innymi gorszymi określeniami, żeby też dewaluować ich powody wyjazdu. No i te powody są bardzo różne. Teraz słyszeliśmy dużo o osobach uchodźczych z Syrii, ale tak samo przyjeżdża teraz bardzo dużo osób z Sudanu, gdzie nie działa gospodarka, nie działa szkolnictwo, są cały czas doniesienia o zbrodniach przeciwko ludności cywilnej, które są na ogromną skalę i to są osoby, które po prostu uciekają przed przemocą, gwałtami, przed śmiercią i szukają bezpieczeństwa w krajach sąsiadujących i też dalej. Bo też kraje, które goszczą najwięcej osób uchodźczych, to są właśnie nie kraje jakby Unii Europejskiej, tylko kraje sąsiadujące. Czyli ten bardzo często przytaczany argument, że osoby, które gdzieś z jakiegoś powodu muszą opuścić miejsce swojego zamieszkania, chociażby dla bezpieczeństwa, dla ochrony swojego życia, nie przybywają tak naprawdę według statystyk najczęściej do Europy, bądź na przykład, bo możemy uznać, że jeszcze Stany Zjednoczone są takim krajem, ale Stany Zjednoczone według badań są krajem, który najbardziej jest duży, jeżeli chodzi o emigrację, jednak wciąż ekonomiczną. Tak, myślę, że jak najbardziej i dodatkowo trzeba sobie wyobrazić, jaką drogę ludzie muszą przebyć, jak ona jest niełatwa. I tak i dodatkowo, jak kraje europejskie tak naprawdę w żaden sposób nie ułatwiają legalnej migracji, nie ułatwiają poszukiwania ochrony przez osoby, które są umiejscowione w innych częściach świata. W Polsce mamy taką formułę wizy humanitarnej, która oprócz grupy osób z Białorusi, która przez ostatnie lata korzystała z tej opcji, tak naprawdę w ogóle nie jest wykorzystywana. Więc jeżeli ktoś jest w Syrii, to legalnymi ścieżkami on nie ma możliwości dostać się do Polski czy do Unii Europejskiej po ochronę, na co my też wskazujemy, że to, jak zostało to wszystko skonstruowane, tak naprawdę nie pozwala ludziom poszukiwać ochrony i dlatego te kraje ościenne są najczęściej tymi, które te osoby wspierają, ale bardzo często te kraje też nie są w najlepszej sytuacji z różnych perspektyw i życie w tym kraju również jest trudne, szczególnie już dla osoby uchodźczej. To jest dosyć ciekawe, żeby ustanowić sobie takie formuły bądź definicje, które gdzieś pozwalają nam rozróżnić osoby w kryzysie migracyjnym czy w kryzysie uchodźczym, bo to też, myślę, rozjaśnia trochę sytuację, ale do tej sytuacji, mówię teraz w kontekście wypowiedzi dr Magdaleny Nazimek, do tej sytuacji rozwiązań systemowych, do sytuacji, jaka jest w Polsce w związku z tym, czy w Unii Europejskiej, jeszcze przejdziemy, ale może teraz ruszmy trochę tropem tych osób i ich motywacji, a przede wszystkim zagrożeń i tego, co stoi przed nimi aktualnie. Z jakich właśnie powodów najczęściej opuszczają miejsca, w których żyją, niejednokrotnie nawet od urodzenia? Przede wszystkim opuszczają te kraje, bo muszą i najczęściej są to, tak jak już było wspomniane, konflikty zbrojne, ale też prześladowania konkretnych grup, czyli prześladowania ze względów religijnych, narodowościowych, przekonań politycznych i grup społecznych, to też już wspomnieliśmy. Myślę, że bardzo ważnym aspektem w ostatnich czasach jest powód zmian klimatycznych, ale tu warto wspomnieć, że na ten moment osoba, która opuszcza swój kraj pochodzenia ze względu na to, że nie da się w nim po prostu już żyć ze względu na zmiany klimatyczne, nie może zgodnie z przepisami uzyskać ochrony międzynarodowej. Jest to migracja przymusowa, która w tym momencie na przykład w Polsce nie wchodzi w żadną opcję ochrony. Do tego mamy tak naprawdę bardzo duże dysproporcje społeczne, nierówności społeczne, w które moim zdaniem my jako kraje Unii maczaliśmy palce w tych krajach, że w nich sytuacja jest trudna i ciężko się osobom w nich żyje. Tylko to znów nie będzie nam się kwalifikowało pod ochronę, bo tak naprawdę pod ochronę kwalifikuje nam się bardzo wąska grupa przypadków. Taką grupą przypadków będzie również ograniczenie wolności. Czyli na przykład jeżeli dany kraj uznaje tylko jedną religię, no to inne osoby będą prześladowane. To się wszystko tutaj wiąże ze sobą w bardzo wąskim tak naprawdę zakresie, w którym można uzyskać tą ochronę. Jarmiła Rybicka. Tutaj mogę dodać z takiej praktycznej perspektywy, ponieważ wielokrotnie towarzyszyłam osobom przy pierwszych wywiadach azylowych, w których osoby się ubiegały o azyl bezpośrednio po tym, jak będąc w lesie na przykład po polsko-białoruskiej granicy właśnie o ten azyl poprosiły i były przesłuchiwane przez Straż Graniczną, to nie dość, że ta historia musi być właśnie bardzo specyficzna, to ta osoba musi mieć możliwość też udokumentowania tego doświadczenia. Urząd do Spraw Cudzoziemców weryfikuje następnie daną historię, czy ta dana osoba rzeczywiście należy, nie wiem, do mniejszości chrześcijańskiej, więc to nie jest też tak, że bardzo łatwo wystarczy opowiedzieć jakąkolwiek historię o w moim kraju jest ciężko i w ten sposób otrzymać w Polsce ochronę międzynarodową. Jest to długi proces, w trakcie którego są weryfikowane dowody i jest to też dużym wyzwaniem dla uchodźców LGBT, uchodźców queerowych, którzy też w Polsce szukają schronienia i chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową właśnie ze względu na prześladowania, których doświadczyli ze względu na swoją orientację seksualną albo tożsamość płciową. No i tak jak w 68 krajach na świecie kontakty seksualne osób tej samej płci są karane, a w 9 karane karą śmierci, no to możemy sobie wyobrazić, że po prostu to jest sytuacja przymusowej migracji i mimo, że w prawie przynależność do tej konkretnej grupy nie jest wymieniona wprost, co też utrudnia nam nawet liczenie takich, jakiś statystyczny ogląd tej sytuacji, jak dużo osób to może nas zaskakiwać, że w Polsce możemy też często narzekać na to, że nie wszystko jest tutaj świetnie, ale że dla wielu osób to właśnie będzie to bezpieczne miejsce. O bezpiecznych miejscach i takich schronieniach dla osób, które są zmuszone swoją sytuacją życiową do tego, żeby opuścić swoje miejsce urodzenia, myślę, że jeszcze sobie tutaj porozmawiamy. Te migracje będą wzrastać. Będą wzrastać liczby uchodźców, uchodźczyń. Będą wzrastać też liczby tych osób, które na przykład, bo to jest też dla mnie ciekawe, osób, które kwalifikują, bądź tego właśnie nie wiem, a z chęcią się dowiem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki też kwalifikują się, bądź nie kwalifikują do tego, żeby zostać ochronionych prawem. Ale chodzi mi o osoby, które na przykład nie mają bezpośredniego zagrożenia chociażby śmiercią czy torturami, załóżmy w niektórych krajach też to się dzieje, tylko statusem ekonomicznym, ale nie takim, o jakim my sobie możemy rozmawiać, że chcemy zmienić pracę na lepszą, więc wyjeżdżamy sobie z Polski, załóżmy do Belgii, Skandynawii, któregoś z krajów skandynawskich i po prostu zmieniamy sobie miejsce. To też jest migracja, ale takich, których nie stać na swoje życie, takich osób też przybywa? To jest, myślę, dość trudno powiedzieć, bo nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich tych powodów, jeżeli osoba nie stara się o ochronę międzynarodową, bo tam jest ten wywiad, o którym właśnie wspomniała Jarmiła, że są sprawdzane te wszystkie okoliczności. Dlaczego ta osoba opuściła kraj? W przypadku całej pozostałej grupy migrantów my o to zwykle nie pytamy, jakie są to powody, ale z takiej naszej pracy wynika, że ogrom osób, które są w takich zwykłych ścieżkach legalizacyjnych, to są osoby, które też już nie mają do czego wracać z różnych powodów. Z powodu sytuacji w kraju, z powodu tego, że wyjazd był tak kosztowny nie są w stanie teraz powrócić razem z długiem, muszą po prostu te pieniądze odrobić, muszą wspierać swoją rodzinę, chcą wspierać swoją rodzinę, która została na miejscu. I to są bardzo trudne sytuacje, a chyba jeszcze trudniejsze są te, z którymi się również spotykamy ostatnio, szczególnie w stosunku do osób z krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie zostały one oszukane przez pracodawców, którzy nie pomogli im w legalizacji pobytu, bądź oszukali ich wprost, że się tą legalizacją pobytu zajmą, a tego nie zrobili. Te osoby trafiają w pobyt nieudokumentowany, z którego tak naprawdę nie ma innego wyjścia niż powrót do domu, powrót do kraju pochodzenia i te osoby absolutnie nie kwalifikują się tutaj na żadną ochronę. Bo my jako Polska uznajemy, że dany kraj, na przykład Kolumbia, jest krajem bezpiecznym, a ta osoba tam nie ma do czego wracać, grozi jej tam niebezpieczeństwo, no ale my nie jesteśmy w stanie jej tutaj w żaden sposób tak naprawdę pomóc. To jest dosyć ciekawy wątek. Ja będąc dwa lata z rzędu w Kolumbii, spędzając trochę czasu w Bogocie, i podróżując bardzo dużo po tym regionie, aktualnie uważam, że Bogota jest jednym z najbardziej niebezpiecznych stolic na świecie. Być może nawet, oczywiście nie jest objęta konfliktem, ale przemoc, od przemocy domowej, od przemocy przy użyciu broni jest przeogromna skala, jest przeogromna. To jest też sytuacja związana z przybyciem bardzo wielu ludzi, Wenezuelczyków i Wenezuelek, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Dokładnie, to jest ten przykład, jak te najbliższe kraje tak naprawdę zawsze do nich przybywa największa liczba uchodźców, więc w Wenezueli była ta duża grupa, która przyjechała do Kolumbii i to wpływa na tą sytuację w Kolumbii. W przypadku ochrony międzynarodowej jest taka ścieżka, której musimy udowodnić, że nasz kraj pochodzenia nie jest w stanie już nas wesprzeć, że sytuacja jest tak trudna w danym kraju, że organy już nie działają, ale to jest bardzo, bardzo trudne i do tej pory według mojej wiedzy udawało się tylko w stosunku do kobiet z Czeczenii w przypadku przemocy domowej, że państwo nie chroniło tych kobiet, dlatego one mogły w pewnym momencie zacząć wreszcie starać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Jak zmienia się ta mapa migracji? Aktualnie jest tak, że te procesy, które przychodzą i których doświadczamy, chociażby w kontekście klimatycznym, bardzo to jest ciekawe, że migracja klimatyczna praktycznie istnieje w nazwie, ale nie jest w żaden sposób uregulowana prawnie. Ale co to są za miejsca? Jak aktualnie wygląda ta mapa przybywających, załóżmy, do Unii Europejskiej i Polski? Bo Polska to jest zupełnie oddzielna sytuacja, bo tutaj jeszcze oczywiście mamy wojnę w Ukrainie, więc to jest trochę inny temat. Ale weźmy taką Unię Europejską. Myślę, że tak naprawdę w Unii Europejskiej to się w ten sam sposób kształtuje jak w Polsce i w tym momencie najwięcej osób, które wnioskują o ochronę międzynarodową w Polsce, które przybywają do Polski, to są osoby z Ukrainy i Białorusi. Część osób z Ukrainy wciąż stara się o ochronę międzynarodową, mimo ochrony czasowej, która jest w całej Unii z różnych powodów. Do tego mamy osoby z Rosji. A następnie już nam się zaczynają takie kraje jak Syria, Afganistan, Etiopia, Sudan, Jemen, Erytrea, Somalia. I co ciekawe, to są grupy, które w ostatnich miesiącach narodowości, które w ostatnich miesiącach najczęściej próbowały przekroczyć granicę polsko-białoruską. Jednocześnie są to kraje, do których Polska uznaje, że nie odsyła. Czyli Straż Graniczna, nawet jak ma już zobowiązanie do powrotu takiej osoby i ta osoba nie ma tutaj legalnego pobytu, uznaje, że te kraje są tak niebezpieczne, że nawet my nie będziemy tam odsyłać ich obywateli. A jednocześnie w tym samym czasie pushbackujemy osoby o tej samej narodowości, więc to tylko zaznaczając taką małą trudność, jaka nam się tu pojawia w tym, jak z jednej strony służby w ten sposób działają, a w drugiej inaczej. Więc trudność, takie rozdwojenie. Rozdwojenie jaźni, lekkie, tak. Uh-huh. Więc to są kraje naprawdę, które są objęte dużymi kryzysami, wojnami, wieloletnimi wojnami. Oczywiście pojawiają nam się przeróżne narodowości, ale to są te grupy z największą liczbą osób. Tutaj myślę, że warto dodać, że też ta lista krajów, które uznajemy za bezpieczne, które uznajemy za niebezpieczne, jest też kwestią polityczną i bardzo długo Irak, Afganistan były uznawane za kraje bezpieczne i tutaj jest to bardziej skomplikowane, tak samo jeżeli chodzi o te definicje prawne, kto dostanie ten status uchodźcy i ochronę międzynarodową. My w naszej codziennej pracy, w której wspieramy osoby z doświadczeniem migracji na co dzień mieszkające w Warszawie i w Polsce w mierzeniu się z wyzwaniami i w budowaniu tutaj sobie nowego życia, widzimy, że te definicje prawne, no one czasem przystają do tej rzeczywistości, a czasem ta rzeczywistość się wymyka tym definicjom. I tak mogę się podzielić taką historią Kasima z Ugandy, który jak przyjechał do Polski, no nie miał nawet 18 lat. Zostawił mamę, 7 rodzeństwa w Somalii, przekraczał granicę polsko-białoruską i trafił do szpitala w Hajnówce. I tak naprawdę pewnie dlatego, że do tego szpitala trafił, uniknął kolejnej wywózki, czyli tego pushbacku, wywiezienia, wypchnięcia do Białorusi, złożył wniosek o ochronę międzynarodową. No i jako osoba niepełnoletnia trafił do domu dziecka w Białowieży. Tam miał jakieś tam szczęście do ludzi i jakoś tam tą swoją pierwszą pracę jako 17-latek załapał, a później przeprowadził się do Warszawy i tutaj próbuję sobie zbudować życie. No i też jakby ja nie podejmuję się orzekania, czy ta osoba była zmuszona uciekać, czy była trochę zmuszona, czy to był przymus absolutny. Dlatego też te sytuacje po prostu są często dużo bardziej wieloznaczne. Osoby też najczęściej uciekają z kilku powodów. Najczęściej jest to na przykład połączenie prześladowań politycznych z, nie wiem, konfliktem zbrojnym, z jakąś sytuacją osobistą, też ze względami ekonomicznymi. To nigdy nie jest taki jakiś jeden, jednoznaczny, jedyny powód. Zapraszamy do rozmowy. Rozmowa to jest, myślę, takie bardzo ładne słowo i też słowo, które pozwoli nam w takim poszanowaniu wszystkich praw i odmienności chociażby poglądów podzielić się może swoimi impresjami. Zachęcamy, żeby do nas dzwonić. Dwie dwójki, siedem trójek. Józef Niewiarowski przy telefonie. A z nami w studiu Jarmiła Rybicka i dr Magdalena Nazimek. Dlaczego o tym wszystkim rozmawiamy? Dlatego, że trochę jest tak, że jeżeli dzieje się coś w skali globalnej, mamy przed sobą jakieś badania, mamy przed sobą cyfry, one wskazują jednoznacznie, że migrantów, uchodźców, osób, które będą zmuszone opuścić miejsca swojego pobytu, życia, będzie coraz więcej i to będą całe fale, one się będą nasilać. To dlatego o tym rozmawiamy, że trochę sami musimy się za to zabrać. No i teraz to jest trochę o tym. Czy my, obywatele, to znaczy wszyscy ci, którzy wykazują jakiś rodzaj potrzeby pomocy, czy też uważają, że skoro istnieją bądź nie istnieją jakieś rozwiązania, to my się po prostu zabierzemy. Czy na przykład rozwiązania systemowe. Jak wygląda to właśnie na tym planie Unii Europejskiej i Polski? Czy istnieją rozwiązania systemowe dla tych, którzy będą, już przybywają, a będą przybywać w jeszcze większej liczbie? Osoba, która dostała ochronę międzynarodową w Polsce, może wnioskować o indywidualny program integracyjny. To jest to wsparcie takie dla osób, które już tu są i które już tą ochronę uzyskały. W tym momencie ten program jest jednak dalece niedoskonały. Jest to program krótki i roczny. Niestety to słowo indywidualny kompletnie nie ma tutaj żadnego znaczenia, ponieważ on nie jest skrojony do potrzeb osób, które tutaj przyjeżdżają. Ale w tym procesie osoba może dostać świadczenia pieniężne, wsparcie asystenckie pracownika społecznego. I tak naprawdę tyle bym powiedziała. Zanim natomiast ta osoba dostanie ochronę międzynarodową, może ona korzystać z miejsca zakwaterowania w otwartym ośrodku. Jeżeli w nim z jakiegoś powodu nie chce bądź nie może przebywać, może uzyskać bardzo niskie świadczenia na ten pobyt pozaośrodkowy. Niestety jest też bardzo mało działań preintegracyjnych. Działania integracyjne są bardzo skąpe, właściwie ograniczają się do nauki języka polskiego. A czym są działania preintegracyjne i integracyjne? Preintegracyjne to będą te, które podejmujemy zanim osoba uzyska tą ochronę, czyli w trakcie procedury, tak żeby nie tracić tego czasu, który tutaj osoba spędza. I to może być już nauka języka polskiego, w innych krajach to jest też nauka języka angielskiego, nauka przedsiębiorczości, różnego rodzaju kursy. W Polsce głównie to się jednak koncentruje na nauce języka polskiego, które w tym momencie tak naprawdę te działania preintegracyjne prowadzą głównie organizacje pozarządowe. Powiedzmy sobie to szczerze, to nie jest systemowe rozwiązanie, jeśli głównie ciężar spoczywa na organizacjach pozarządowych, które muszą na te działania pozyskiwać środki z różnych źródeł. Natomiast w trakcie już po uzyskaniu ochrony, to już mówimy o takich procedurach integracyjnych, które są systemowo bardzo skąpe, również w tym miejscu organizacje pozarządowe najbardziej wspierają osoby w tym, żeby mogły się tutaj odnaleźć, żeby mogły wiedzieć, w jakich procedurach tutaj funkcjonują, mogły znaleźć mieszkanie, które tak naprawdę jest pierwszym elementem blokującym. Czyli znaleźć mieszkanie, żeby ten integracyjny program w ogóle rozpocząć, bo musimy mieć to miejsce zamieszkania, żeby ten program o te pieniądze, o to wsparcie zawnioskować. Tak, to może też tak osadzając to też w realiach, ta procedura, jakby osoby z doświadczeniem migracji, które ja znam, czekały na przykład na ochronę międzynarodową 12 lat. Więc też, żeby to osadzić w jakimś kontekście, oczywiście czasem ta procedura trwa krócej, czasem trwa rok, ale nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale większość osób jest umieszczana w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców, strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Czasami w ośrodkach otwartych, jeżeli są to rodziny, ale też nie zawsze. Warunki w tych ośrodkach są bardzo kiepskie. Te ośrodki też są w lokalizacjach, które są odizolowane od dużych miast, co też utrudnia jakąkolwiek integrację tym osobom. Nawet ośrodek, który jest pod Warszawą, żeby do niego, z niego dostać się do najbliższej stacji kolejki, trzeba 40 minut iść przez lasy, żeby dojść do stacji kolejowej. Więc to na pewno nie ułatwia tym osobom żadnego włączenia się w aktywne życie naszego społeczeństwa. No i też znam takie przypadki dziewczyn, z którymi pracowałam z Tadżykistanu, które czekały ileś lat na odpowiedź na ich wniosek o ochronę międzynarodową. Ich dzieci już chodziły, były urodzone w Polsce, chodziły do polskich szkół, one mówiły biegle po polsku, one się dowiadywały, że one muszą wracać do kraju swojego pochodzenia, więc jakby osadzając to w takich jakby prawdziwych historiach z życia codziennego, to wygląda to naprawdę kiepsko i odnosząc się też na przykład do tego wątku tego, jak wygląda oferta integracyjna na ten moment, my prowadzimy mieszkanie interwencyjne, w którym wspieramy 10 osób z doświadczeniem migracji, które w okresie 2 miesięcy wspieramy, żeby się w 100% usamodzielniły, właśnie znalazły pracę, znalazły mieszkanie, pomóc im znawigować sprawy urzędowe, wsparcie psychologiczne i tak dalej. Większość tych osób nie jest w stanie się zapisać na żadne lekcje języka polskiego. To są osoby, które siedzą u nas w mieszkaniu z zeszytami i próbują się uczyć języka polskiego z internetu, ponieważ oferta nawet organizacji pozarządowych jest tak mała i jest tyle osób chętnych, że oni nawet próbując się zapisać w dniu, kiedy się otwierają zapisy, nie są w stanie. I to niestety jest nasz obowiązek i zadanie nasze, żeby znaleźć sposób, w którym będziemy te potrzeby zaspokajać, bo tak jak powiedziałaś, Agnieszko, te rozwiązania systemowe są niezbędne, bo te zmiany są nieuniknione i migracje będą. Migracje będą, ale z drugiej strony można byłoby sobie pomyśleć albo zadać sobie takie pytanie, czy my w ogóle jesteśmy na to gotowi? No bo skoro nie jesteśmy gotowi, jeżeli nie ma tych systemowych rozwiązań, czemu one się w ogóle nie pojawiają? Może my nie mamy możliwości przyjmowania dużej ilości ludzi z jakichkolwiek powodów, by do nas nie przybywali. Ja myślę, że jesteśmy gotowi i że też to pokazał rok 2022 i to, że w ciągu pierwszych 2 tygodni do Polski przyjechało 1 000 000 osób z Ukrainy i to, że my jako społeczeństwo obywatelskie byliśmy się w stanie zmobilizować, pokazuje, że tak, jesteśmy na to gotowi i też może najwyższa pora też jakoś się oswoić z tym faktem, że Polska jest już zróżnicowaną wspólnotą do jakiegoś stopnia też wielokulturową i możemy oczywiście zdecydować się na budowanie murów albo na wypieranie tego problemu, albo na izolowanie tych społeczności i wtedy na pewno zgotujemy sobie problem i będziemy się z tym problemem mierzyć w najbliższych latach. Albo możemy się zdecydować, żeby włączać te osoby, żeby zaprosić je do naszych społeczności lokalnych, do naszych sąsiedztw. Jakby izolowanie osób, które do nas przybywają, nie spowoduje tego, że będziemy się czuli bezpiecznie. Co byś powiedziała komuś, kto ma czasem nawet bardzo uzasadniony lęk przed osobami, które przybywają. To jest też ciekawe, co powiedziałaś, czyli ta dwuznaczność myślenia o tych, którzy przybywają z Ukrainy, a tych, którzy przybywają z innych krajów. I jest taki rozdźwięk w recepcji? Oczywiście jest ten rozdźwięk i też do pewnego stopnia jest to zrozumiałe, że łatwiej nam empatyzować z konfliktem zbrojnym, który dzieje się tuż za naszą granicą, ale jeżeli chodzi o nasze zasoby do tego, żeby wesprzeć te osoby, to pokazaliśmy, że mamy te zasoby, zarówno jeżeli chodzi o zakwaterowanie, wszelkiego rodzaju wsparcie integracyjne, włączenie właśnie do tego, żeby te osoby mogły prowadzić w Polsce swoje biznesy, też zatrudniać osoby i tak dalej. I to się udało i może się udawać i pokazaliśmy, że to jest możliwe. Odnośnie twojego pytania, co bym powiedziała osobom, które czują ten lęk. W mikroskali mierzyliśmy się z tym w społeczności lokalnej naszego mieszkania interwencyjnego, które jest na takim osiedlu po prostu domów takich powiedzmy jednorodzinnych. I tam powstanie tego mieszkania interwencyjnego, w którym będą mieszkały właśnie osoby z Jemenu, z Syrii, Sudanu, Somalii, budziło na początku jakieś tam kontrowersje i też spotkaliśmy się z tym, no a tak, ale czy te osoby będą, nie wiem, utrzymywać czystość, czy te osoby, a ja mam córkę, teraz boję się o jej bezpieczeństwo, a czy nie zginą mi kwiatki tam z doniczki, czy coś takiego. I tak naprawdę prowadzimy to mieszkanie i nic się nie stało. I wszyscy sąsiedzi czują się totalnie spokojnie, dlatego, bo czas pokazał, że nic takiego się nie dzieje i jakby spotykamy się tam i jakby świętujemy razem Ramadan, razem gotujemy, jak... Siedzą razem na ławeczce już jakieś? No niemalże, jak wysiadł prąd na osiedlu, no to po prostu osoby, tak jak mówiłam, uczą się polskiego, no to idą do sąsiadów, pytają, a czy u was też wysiadł prąd? Trzeba było odśnieżyć, no nie mamy odśnieżarki, no to idźcie pożyczcie od sąsiadów tą odśnieżarkę. To jest właśnie włączanie do tych społeczności lokalnych i współtworzenie, a nie izolowanie tych osób. Ja jeszcze bym dodała, że lęk trzeba oswajać i wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest poznawanie osób, czyli po prostu kontakt, jakikolwiek kontakt. I bardzo dużo spotykam się z takimi hasłami, że a ten to jest okej, no bo ja go znam. Więc im więcej będziemy wiedzieć o osobach, im bliżej będziemy mieć z nimi relacje, tym bardziej myślę, ten lęk będzie nam się zmniejszał. I do tego też mogą służyć różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. Więc my jesteśmy też ogromnymi zwolennikami kursów z wrażliwości międzykulturowej, kursów antydyskryminacyjnych, wchodzenie z tym tematem do szkół, rozmowa z nauczycielami, z pracodawcami, żeby walczyć z mitami, które są ciągle wokół nas, które faszeruje w nas i władza, i media, sprawdzać to, co jest prawdą, gdzie ten strach, gdzie ten lęk jest po coś w nas też podsycany. I tak naprawdę najlepszym moim zdaniem tutaj narzędziem do tego jest po prostu edukowanie o tym, co się dzieje w innych częściach świata, jak wyglądają inne kultury, jak wyglądają inne religie i poznawanie tych osób. To jest też coś bardzo fundamentalnego, bo możemy tutaj mówić u podstaw o takim lęku pierwotnym. To znaczy lęku, który chyba ma każdy z nas przy różnych sytuacjach nawet życiowych, czyli takiego lęku, który wynika z tego, że wchodzimy w coś, co nie znamy, czego nie znamy, albo spotykamy kogoś, kogo nie znamy i zastanawiamy się, nie wiedząc za bardzo o tym, skąd pochodzi, jaka jest jego kultura, albo mając jeszcze w głowie bardzo dużo przekazów czy stereotypów, no budujemy sobie pewien obraz i od razu jakąś taką reakcję obronną. Warsztaty antydyskryminacyjne, to brzmi tak bardzo poważnie i to jest oczywiście potrzebne, ale brzmi tak technicznie. Ale jak wyglądają takie warsztaty? Z mojego doświadczenia to są mega otwierające zajęcia, czyli pokazujące takie dobrze zrobione z takiej perspektywy praktycznej, pokazują nam w trakcie tych zajęć, gdzie my mamy te ukryte uprzedzenia, gdzie myśmy wierzyli w coś, co niekoniecznie jest prawdą, gdzie nastawiliśmy się już negatywnie, mimo że nie mieliśmy ku temu podstaw. Takie dobre warsztaty pokazują nam też, w jak uprzywilejowanej pozycji my jesteśmy, jak dla kogoś start mógł być dużo trudniejszy z faktu, skąd pochodzi, jakiego koloru ma skórę. I większość osób po takich warsztatach wychodzi naprawdę z takim wow, ja tego nie czułem tego w ten sposób, a teraz widzę to trochę jednak trochę inaczej. To nie jest sucha wiedza, o w tym kraju to wygląda tak, a w tym tak. To taki warsztat powinniśmy odczuć na własnej skórze, jak taka dyskryminacja może wyglądać, jak może być odczuwalna, skąd ona się mogła wziąć w nas i jak tak naprawdę nam nie pomaga w budowaniu wspólnej przestrzeni, jakiejś takiej naszej nowej wspólnoty z tymi osobami, które tu przyjeżdżają. Mówimy tutaj o tym, żeby zbliżyć się i poznać kogoś, kogo być może nie znamy, do kogo jesteśmy w jakiś sposób, z jakichś powodów uprzedzeni. Ja przypomniałam sobie taką stronę. To jest strona Polskiej Akcji Humanitarnej. Może od razu, jeżeli ktoś chce, niechaj zagląda. www.pach.org.pl, o ile dobrze pamiętam. To jest strona, na której znajdziemy zakładkę, która się nazywa Dom, a w niej zobaczymy efekty podróży fantastycznej, świetnej też fotografki. Fotografki także, która bardzo często jeździ na konflikty, Agaty Grzybowskiej, która pojechała właśnie do bardzo różnych krajów, do wielu miejsc i tam na miejscu spotkała się z osobami, które doświadczają kryzysu humanitarnego i postanowiła przywieźć te historie. To są zarówno zdjęcia, jak i nagrane rozmowy. I wraz z dziennikarką Magdą Hodownik stworzyły właśnie tekst ze zdjęciami Agaty Grzybowskiej. Tekst, który tak naprawdę jest spotkaniem. To jest spotkanie z ludźmi, którzy mieszkają gdzieś, gdzie na pewno nie chcielibyśmy mieszkać. Ludzi, którzy opowiadają swoją historię i dzielą się nią w takim no, dosyć szczegółowym wymiarze. Jeżeli ktoś ma ochotę, to niechaj zagląda. Polska Akcja Humanitarna, pach.org.pl, zakładka Dom. Piękne są te historie. Ale ruszajmy dalej z historiami. Spoglądam na Jarmiłę Rybicką, która wywołuje mnie tutaj wzrokiem od co najmniej 3 minut. Tak, no bardzo mnie porusza to mówienie o tej integracji właśnie jako o takim procesie dwustronnym, w którym bierze udział też aktywnie to społeczeństwo przyjmujące i myślę, że to jest to, co robimy w Kuchni Konfliktu od samego początku i może to jest też dobra okazja, żeby w ogóle zahaczyć o Kuchnię Konfliktu. Tak, odszyfrować tą zaczepną nazwę. Stworzyliśmy restaurację, bistro, miejsce, w którym osoby z doświadczeniem migracji mogły się dzielić swoją kuchnią i co za tym idzie też opowiadać swoją historię, dzieląc się jedzeniem właśnie z regionów objętych bardzo często jakiegoś rodzaju konfliktem. I to było w tym właśnie bardzo wspaniałe, że to był taki przyczynek do spotkania, do tego poznania, które często jest po prostu takim właśnie doświadczeniem na głębokim poziomie, które nie jest intelektualne, tylko to po prostu samo się dzieje. Ja to wielokrotnie widziałam też w momencie, kiedy jeszcze gotowaliśmy nad Wisłą i nawet podchodziły jakieś osoby super sceptyczne do tego, co robimy i dosłownie po spróbowaniu jedzenia i tak decydowały się wejść w tą rozmowę, zapytać, jaka jest sytuacja w Pakistanie, osoby, która właśnie gotowała i myślę, że właśnie takich też w skali makro, jeśli chodzi o takie rozwiązania systemowe, takich rozwiązań powinniśmy szukać, które będą włączać te osoby też w tych rolach podmiotowych, żeby osoby z doświadczeniem migracji były włączone w procesy decyzyjne, w decyzjach, które ich dotyczą bezpośrednio, żeby mogły też brać sprawy w swoje ręce, uczestniczyć właśnie jako obywatele, obywatelki w życiu swoich miast i tak. Czy Kuchnia Konfliktu to jest taki przykład, gdzie daliście sprawczość właśnie osobom, które już tutaj się osadziły i próbują zbudować swoje życie na nowo? Tak, myślę, że bardzo nam właśnie na tym zależało, czyli właśnie na tym, żeby sprawczość i podmiotowość tym osobom z powrotem oddawać, bo często były tej właśnie sprawczości, podmiotowości pozbawione w swoich krajach pochodzenia, potem w tej drodze, która często przechodziła przez wiele krajów, często trwała wiele lat, potem z kolei w tych ośrodkach detencyjnych, w których osoby nie mają żadnego wpływu na swoją rzeczywistość, nie wiedzą kiedy wyjdą, nie wiedzą czy to będzie za miesiąc, czy to będzie za rok, nie mogą same sobie niczego ugotować, nie mogą podjąć pracy, się uczyć, w ogóle wpływać na jakiekolwiek swoje otoczenie. I dlatego w naszym modele, czy wtedy, kiedy prowadziliśmy restaurację, staraliśmy się oddawać tą sprawczość, żeby osoby po pierwsze tworzyły swoje miejsca pracy, decydowały o sobie, proponowały rzeczy od siebie, ale te same zasady stosujemy teraz w mieszkaniu interwencyjnym, które pomagamy. Czyli poza tym, że są jakieś zasady funkcjonowania tego domu ze względów bezpieczeństwa i tak dalej, ale włączamy osoby w proces tworzenia. Raz w tygodniu się spotykamy, rozmawiamy o tym, nie wiem, zmywanie naczyń, czemu ktoś nie zmywa kubków po sobie, co z tym robimy, to jest nasza wspólna decyzja, nasza wspólna odpowiedzialność. Chodzi o takie odejście od modelu, w którym traktujemy osoby z doświadczeniem migracji jako po prostu bezradne osoby, którym po prostu trzeba się nad nimi pochylić i przywieźć im paczkę z żywnością, które nie mają żadnego wpływu, nie są w stanie podejmować decyzji o swoim życiu. Ja bym dodała jeszcze z perspektywy naszych działań rzeczniczych jako konsorcjum migracyjnego, że to jest postulat, który my podnosimy jako organizacja, jako konsorcjum od wielu lat, czyli takie naprawdę włączenie w te procesy decyzyjne, ta partycypacja, tak aby te osoby mogły decydować o swojej sytuacji, o swojej przyszłości, a niestety to wygląda na ten moment jak walenie głową w mur, ponieważ mimo zmian politycznych, które w tym momencie miały miejsce w Polsce, my wciąż musimy tego miejsca się domagać dla organizacji migranckiej, dla organizacji pozarządowych, eksperckich w temacie migracji, tak żeby osoby z doświadczeniem migracji mogły się wypowiadać, mogły ten głos był słyszalny, był brany pod uwagę, a na ten moment niestety bardzo często ani nie ma tych osób w różnego rodzaju ciałach doradczych, radach. Konsultacje społeczne są również dalekie od idealnych, ponieważ często się odbywają w nieodpowiednich warunkach. Te nasze uwagi nie są brane pod uwagę. Uwagi osób, które od lat zajmują się tym tematem, więc przed nami jeszcze daleka, daleka droga niestety w tym temacie, ale dla nas na przykład taką perspektywą gdzieś na horyzoncie są prawa wyborcze dla migrantów. Trzeba pamiętać o tym, że w tym momencie osoby z doświadczeniem migracji, jeżeli nie mają obywatelstwa polskiego, nie mają możliwości głosowania, nie mają możliwości wpływu nawet na tą swoją lokalną społeczność, czyli w wyborach samorządowych. I tak jest w większości krajów. I to jest coś, co ewidentnie wymaga zmiany w najbliższych latach, tak żeby te osoby mogły realnie kreować też swoją rzeczywistość. To jest też bardzo duży dylemat. Czy takie prawa dać, czy nie? Czym to na przykład grozi? Czy jakie są zagrożenia? Jakie są zalety? To nie są łatwe kwestie. Nie, absolutnie nie są to łatwe kwestie, ale bez takiego możliwości wzięcia udziału w tych procesach decyzyjnych, w tych dyskusjach, te osoby zawsze będą traktowane, no właśnie, nie będą traktowane podmiotowo, będą traktowane przedmiotowo i nie będą czuły więzi ze wspólnotą, bo nie będą miały na nią wpływu żadnego. I możemy zacząć od małych kroków, tak? Możemy zacząć od prawa biernego w procesie, czynnego w procesie lokalnych, samorządowych wyborów dla osób po jakimś okresie. Ja nie mówię, że to każda osoba, która przyjedzie teraz do Polski, po drugiego dnia już może brać udział w wyborach. Mówimy o osobach, które tu już się zadomowiły, odnalazły, wiedzą, jakie są problemy jej społeczności. Ale gdzieś musimy tą barierę wreszcie przebić, widzenia tych osób jako współdecydujących, współtworzących tą naszą społeczność, a nie tylko takich, od których my coś wymagamy. Oni się mają dostosować, oni się mają zasymilować. To jest słowo, którego naprawdę ja najchętniej bym wywaliła ze słownika, bo to nie o to chodzi, żeby osoba tutaj przyjechała i zatraciła swoją tożsamość, tylko żebyśmy się wspólnie odnaleźli na bazie wspólnych wartości, stworzyli nową wspólnotę, tak żeby każda osoba ze swoją tożsamością mogła w niej zostać i razem ją tworzyć, współegzystować w tym, a nie żeby musiała porzucić wszystkie swoje cechy. Zresztą nie musimy się uczyć na błędach, bo takie przykłady w Europie już mamy. Tutaj nawet można rzucić takie mocniejsze hasło jak wykorzystywanie, to znaczy przyjmujemy osoby, które są u nas, załóżmy, tanią siłą roboczą, ale nie dbamy o to, by ich jakoś asymilować z nami, ze społecznościami. Dbamy tylko o to, żeby przybywali, bo potrzebna jest nam ta pomoc, tania szczególnie. I w tym momencie jest to, no, najlepszym przykładem chyba jest Francja i to, co tam się dzieje i zaniedbania, które były tam w tym zakresie poczyniane przez lata. Ale gdyby tak spróbować wejść w skórę ludzi, którzy tutaj przybywają, spojrzeć trochę na osoby, które tutaj przybywają z ich oczami po prostu. Jarmiła Rybicka, teraz do ciebie się zwrócę, bo ty pracujesz z osobami migranckimi czy uchodźczymi od lat. Co to są za historie? Jakie w ogóle są największe problemy? Z czym się mierzą osoby przybywające tutaj w takiej swojej codzienności nawet? Co to są za wyzwania? To są też te rzeczy, o których już wspominała Magda, czyli przede wszystkim do usamodzielnienia potrzebne jest to, żeby mieć dach nad głową i w jakiejś perspektywie czasowej podjąć pracę i zacząć się uczyć języka polskiego i zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Tutaj najpierw osoby przychodzą przez ten ośrodek detencyjny, który bardzo często jest dla nich bardzo trudnym doświadczeniem, który właśnie tak naprawdę robi te odwrotne rzeczy, czyli pozbawia te osoby, nie integruje, nie daje żadnej możliwości na taką sensowną integrację. No i potem taka osoba z ośrodka detencyjnego, który jest gdzieś w środku lasu, przyjeżdża do Warszawy. Właśnie ostatnio taka osoba się, tak jak większość osób, tak trafia do naszego mieszkania interwencyjnego. I dostaliśmy taką informację zwrotną, że na początku przyjechałem, byłem w szoku, w ogóle nie wiedziałem, gdzie mam iść, w którą stronę, jak obsłużyć komunikację miejską. Nie wierzyłem, że w ogóle będę w stanie znaleźć tutaj pracę i jak się tutaj odnaleźć. I okazuje się, że przy tak naprawdę nie tak dużym wsparciu z naszej strony, które właśnie polega bardziej na współpracy, bardziej na tym, że my towarzyszymy osobom w szukaniu tej pracy albo w szukaniu mieszkania. Właśnie udało się Kofiemu znaleźć pracę w super pizzerii, z której jest super zadowolony, pracuje w super zespole, nastawia sobie 7 budzików, żeby przypadkiem się nie spóźnić do pracy i udało mu się też wynająć mieszkanie. No i to jest też to, z czym się mierzą osoby, z którymi my pracujemy, to jest ogromna dyskryminacja na rynku mieszkaniowym, który jest bardzo trudny nawet dla osób z Polski. Ceny są totalnie z kosmosu, więc naprawdę w obecnej sytuacji jest tak, że wystarczy, że osoba dzwoni, nawet mówi po polsku, ale z lekkim akcentem i osoby odkładają telefon. I to jest tak, że szukanie mieszkań jest czymś bardzo, bardzo trudnym. No i bez dachu nad głową ciężko mówić o tym, żeby można było w ogóle jakieś kolejne kroki tutaj stawiać, więc to są jakieś takie największe bariery. Do tego dochodzi właśnie niewystarczająca ilość dostępnych lekcji języka polskiego. My świadczymy także wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, asystujemy osobom w wizytach w urzędzie, czy właśnie u lekarza i to jest tak naprawdę takie indywidualne wsparcie, o którym mówiliśmy wcześniej, w przeciwieństwie do tego, którego nie oferuje niestety nasze państwo, więc jest masa wyzwań, ale osoby są gotowe na to, żeby z tymi wyzwaniami się mierzyć i myślę, że to jest nasze zadanie, żeby to tym osobom ułatwiać i że to jest w naszym interesie, żeby tworzyć wspólnotę, która będzie włączająca. Zaglądając w swoim życiu kilka razy, jeszcze jak to miejsce było otwarte, do kuchni konfliktu, zobaczyłam rzecz w sumie niebywałą. To znaczy osoby, które przybyły tutaj, już się osadziły, ale są osobami, które są osobami migracyjnymi czy uchodźczymi, które w tym pomieszczeniu zachowywały się dokładnie jakby były u siebie, były uśmiechnięte, radosne, trzymały, jak dzisiaj pamiętam, trzymały taką drewnianą drewnianą wielką łychę, którą mieszały w wielkim garze. Jest taka postać, którą bardzo dobrze sobie zapamiętałam, ale nie wiem, czy dobrze zapamiętałam imię. Kedi? Tak. Kim jest ta osoba? Hedi jest wspaniałą liderką, uchodźczynią z Czeczenii, która przejęła prowadzenie naszego bistro, kuchni konfliktu, teraz bistro Kobiety Wędrowne, która wspiera kobiety z doświadczeniem migracji, prowadzi swoją organizację Kobiety Wędrowne i jest właśnie idealnym przykładem osoby, która chce uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i integrować też swoją społeczność. Pamiętajmy o takich osobach i zaglądajmy, poznawajmy ich historię, gdziekolwiek jesteśmy, bo przecież to, co jest aktualnie, z czym się mierzymy, to jest sytuacja, w której wcale nie tak trudno znaleźć obok siebie osobę, która przybyła skądś i potrzebuje pomocy. Na co musimy przygotować się w przyszłości, o tym mówią badania i są pewne rozwiązania. A ja mam nadzieję, że trochę o tym udało się dzisiaj opowiedzieć. Jarmiła Rybicka. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dzięki wielkie. I doktor Magdalena Nazimek. Dziękuję bardzo. A Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i Agnieszka Obszańska mówię już do miłego i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni.